سورۃ الرحمن کا ما قبل کے ساتھ ربط بھی ہے. سورۃ القمر میں مسئلہ تھا انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہر چیز کو پیدا کرنے والا کارساز اللہ ہی ہے, اس لیے اس کو پکارو. اب سورۃ الرحمن کا دعویٰ آخر میں ہے, تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام, یعنی سورۃ الرحمن کا مضمون ہے کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے, اس لیے اس کو پکارو. سورت کا دعویٰ برکات دہندہ صرف اللہ ہے آخر میں مذکور ہے. خلاصہ دعویٰ پر نو عقلی دلائل کا بیان. منکرین دعویٰ کے لیے تخویفیں دنیاوی اور اخروی کا بیان, اور دعویٰ کو ماننے والوں کے لیے بشارت کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن مبتدا ہے, علم القرآن خبر, خلق الانسان خبر, علمہ البیان خبر. رحمان نے سکھلایا قرآن, خلق الانسان, رحمان نے پیدا کیا انسان کو, رحمان نے علمہ البیان سکھایا اس انسان کو البیان, بیان بولنا. الرحمن علم القرآن, علامہ کا ایک مفعول معذوب ہے, علامہ وہ مفعول کیا ہے, خود نبی کریم علیہ السلام علامہ محمدن القرآن, سکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن. یا اس سے مراد علامہ القرآن سے کہ آپ کے ذریعہ سے انسان کو قرآن سکھایا, آپ کے ذریعہ سے. پہلا معنی واضح ہے علم القرآن, جہاں پر اللہ رب العزت نے چند انعامات کو ذکر کیا. سب سے پہلا انعام علم القرآن, اور پھر خلق الانسان, مطلب کیا ہے کہ جتنے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ دو قسم پر ہیں, ایک انعامات روحانیہ, دوسرے انعامات جسمانیہ. بعضی وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق روح کی تربیت کے ساتھ ہے, اور بعضی نعمتیں وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے. دو قسم کے انعامات ہیں, جہاں پر مقدم کیا ہے نعم روحانیہ کو وجود پر بھی. نعم روحانیہ میں سب سے بڑی نعمت دین اور ایمان ہے, عقیدہ کسی آتے اور ایمان کی درستگی ہے, اور ایمان اور دین کی درستگی نہیں ہو سکتی بغیر قرآن کے. اس لیے قرآن کو پہلے ذکر کیا. دین یا ایمان درست ہوگا تو قرآن کے ذریعے. قرآن کے بغیر ایمان نہیں بن سکتا نہ درست ہو سکتا ہے. اس لیے نیا میں روحانیہ میں سب سے پہلے ذکر کیا کہ انعام بالقرآن, اور پھر اس کے بعد خلق الانسان, انسان کا یہ وجود کا ذکر کیا, نعمت ایجاد, یہ نعمت جسمانی ہے. علامہ البیان ایجاد صفت ہے کہ انسان کو پیدا بھی کیا اور انسان کی صفات کو بھی پیدا کیا, لیکن علامہ القرآن کو مقدم کیا وجود پر بھی. اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق, انسان کی صفات یا اوصاف وہ ہیں ہی اس لیے کہ انسان اپنے روح کی تربیت کرے اور روحانی تربیت ہو. بالفاظ دیگر انسان کا وجود و صفات وہ اس کو دیا اس لیے کہ میرا قرآن پڑھے. علام القرآن کے بعد خلق الانسان, علامہ البیان انسان کا وجود بھی اس کی صفات بھی اسی مقصد کے لیے ہیں, تعلیم قرآن ہو, یہ قرآن کو پڑھے. اور قرآن مسئلہ توحید سمجھا رہا ہے کہ یہ مسئلہ توحید سمجھے. الرحمن بڑا مہربان ہے, بڑا کرم کرنے والا ہے, مہربانی کرنے والا ہے. یہ اس کی مہربانی کیا ہوئی, اس نے روحانی تربیت کا بھی پروگرام کیا تعلیم قرآن کے ساتھ. خلق الانسان جسمانی تربیت بھی اسی نے کی اپنی مہربانی کے ساتھ, اور علامہ البیان اوصاف انسانی کو بھی اسی نے پیدا کیا, یہ بھی اس رحمان کی مہربانی ہے. یا صفات ذکر کی اور رحمان کا لفظ اس لیے ذکر کیا کہ مہربانیاں کرنے والا صرف وہ ہے اور کوئی نہیں. یہ خلق الانسان پیدا کیا انسان کو, علامہ البیان یا الانسان سے کون مراد ہے؟ الانسان سے مراد کون ہے؟ تو یہاں احمد رضا خان نے الانسان سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. الانسان سے مراد یہ الف لام آب خارسی کا, اور مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور علامہ البیان سمان ما کانا ما یقور, جمی ما کانا جمی ما یقور, یہ مراد ہے. اور الانسان سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ اس پر اس نے چند حوالے بھی دیے, روح البیان کا, سابی کا, جمل کا, اور بھی چند حوالے خاصن کبھی کے ما کانا ما یقول وہاں پر بھی آیا. تو الانسان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور البیان سے مراد علم ما کان ما یقول. آمین. اچھا جی, تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جواب کہ سادی پیلی نیلی وہ ہو یا کوئی اور ہو, ما کان سے مراد اگر پاک ما کان ہو احتمال کے درجہ میں ٹھیک ہے. پاک ماضی کی باتیں, پاک مستقبل کی, اور خاصن کی عبارت سے یہ باتیں, خاصن کی عبارت سے, کیونکہ خاصن خود کہتا ہے قیامت کے علم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اللہ نے اطلاع بھی کسی کو نہیں دی. علوم خمسہ کی تفصیل اللہ نے کسی کو اطلاع ہی نہیں دی. وہاں پر خاصن کی اپنی عبارتوں کے ساتھ خاصل والی عبارت حل ہے کہ یہاں بعض ما کان بعض ما یکون اور وہ بھی قیلہ والے اعتماد کے درجہ میں. ہر انسان سے مراد نبی پاک ہوں بالفرض, اور اس سے مراد بعض گزری ہوئی باتیں بعض آنے والی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور خاصن کی عبارت کا جواب یہ ہے کہ خاصن کے اندر بہت ساری ایسی عبارات ہیں جو کہتی ہیں کہ پانچ چیزوں کا تفصیلی علم نبی پاک نہیں جانتے, قیامت کا علم آپ نہیں جانتے, روح کی حقیقت آپ نہیں جانتے, اور بھی بہت سارے ایسے علوم ہیں جو آپ نہیں جانتے. یہ خاصن کی اپنی عبارتیں خود ان کی عبارت کی مخصص ہیں, اس لیے اس پر کوئی مسئلہ نہیں. باقی رہ گیا صابی شابی, صابی صوفی ہے اور بہترین درجے کا بے ایمان آدمی ہے, اس لیے صابی شابی کو ہم نہیں مانتے. وہ تو بے ایمان کہتا ہے کہ خرج لم یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا الا آت اللہ الخمسہ, آپ دنیا سے تشریف نہیں لے گئے, اللہ نے پانچ چیزوں کا تفصیلی علم آپ کو بتلا دیا. یہ صابی والے کی گپ. اب صابی والے سے پوچھو کیسے آپ کو پتہ چلا, بھئی عطا کر دیا. قرآن تو کہتے ہیں کہ عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمہا الا ہو, تو کہاں سے نکالا پانچ چیزوں کا علم اللہ نے دے دیا پانچوں کا. تو کہتے ہیں یہ راز کا مسئلہ ہے, پوچھو نہیں مجھ سے. ہم کہتے ہیں راز یہی ہے کہ تو بے ایمان ہے اور راز کوئی نہیں. اچھا اصل راز یہ ہے کہ تو شیطان قسم کا شیعہ ہے, اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں روح البیان صابی جمل کا دفاع کرنے کی. اگر ان کی عبارتیں ہوں تو احمد رضا خان نے خود لکھا ہے کہ تابعین کے بعد کوئی مفسر نہیں. فتاوی رضویہ میں اصول تفسیر لکھا احمد رضا خان, اور احمد رضا خان بھی وہ اس کی گدے کی لات ہوتی ہے, جدھر لگ جائے جس طرح بھی آ گئے چھکے جڑا دیے. اصول تفسیر میں احمد رضا خان نے لکھ دیا کہ صحابہ اور تابعین, اور تابعین میں بھی جو بڑے تابعی ہیں ان کی قید ہے, ان کے بعد کوئی مفسر نہیں اور کسی کی تفسیر معتبر نہیں. خاصن بے تابعی اور پھر آگے نام لکھے, کہتے ہیں یہ مفسر ہیں ہی نہیں. کسی فن میں کتاب لکھ دینا اور بات ہے اور مفسر ہونا اور بات ہے. مفسر فقط صحابہ ہے. ہم کہتے ہیں جب یہ مفسر ہی نہیں پھر ٹانگ لانے کی ضرورت ہی نہیں. قرآن پاک کو اپنے اس رنگ میں چلنے دو. یہاں ہر انسان سے مراد ہے مطلق انسان. ال انسان سے مراد جن سے انسان, اور الغیان سے مراد ہے والمنطق الفصیح المعرب اما فی الضمیر. یہ ابن عطیہ اور الکشاف اور روح المعانی وغیرہ اس میں یہی معنی ہے کہ البیان سے مراد کیا ہے, والمنطق الفصیح المعرب اما فی الضمیر. بیان سے مراد ایسی منطق ہے, ایسی بولی ہے جس کی وجہ سے ما فی الضمیر کو ظاہر کیا جاتا ہے. جو چیز ضمیر میں ہے اس کو محرب, اس کو ظاہر کرنے والی اما فی الضمیر. یہ المحرر, روح المعانی, کشاف وغیرہ. الانسان سے مراد ہے جن سے انسان. اللہ نے پیدا کیا انسان کو, علمہ البیان, اور سکھلایا اس کو بیان. بیان کرنے کا کیا مطلب؟ بولنے کا طریقہ, بولنے کا طریقہ. اس کے جو ضمیر اور دل کی باتیں ہیں ان کو ادا کرنے کا طریقہ, بیان کرنے کا طریقہ. البیان یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اب جو بیل ہے وہ بیل کی منطق نہیں ہے, اور وہ بیل کے اندر وہ ملکہ نہیں کہ ماں فی الضمیر کو بیان کر سکے. اسی طرح دوسری مخلوقات یہ الغیان یہ کہ جو انسان کو دیگر حیوانات سے ممتاز کر رہا ہے, اور غیان کی وجہ سے وہ آپ کے منطقی بھی کہتے ہیں انسان حیوان ناطق ہے, حیوان ناطق بیان کرنے والا, یہی علامہ البیان. ناطق کا مطلب یہی ہے کہ بیان کرنے والا کون ہے, انسان ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ہم اپنے ضمیر کو بیان نہیں کر سکتی, تو گویا کہ انسان کا جو ناطق ہونا ہے اور اس کا معاف ضمیر کا بیان کر سکنا ہے, یہ امتیاز انسان ہے بچیا مخلوقات سے. ہاں ابھی میرا خیال ہے آپ سو رہے ہیں. اچھا گزارا کرو گزارا. الشمس والقمر آفاقی ادبی نعمت. الشمس پہلی نعمت تھی اللہ القرآن, دوسری نعمت تھی خلق الانسان, تیسری نعمت تھی علامہ البیان, چوتھی نعمت الشمس والقمر سورج والقمر چاند بے حسبان. یہ حسبان مصدر ہے اور الف نا نون یہ سائدہ ذکر کیے گئے, اور مراد ہے بے حسبان سے المراد بے حساب دقیق, اس سے مراد حساب دقیق ہے, باریک حساب ہے. اب وہ باریک حساب کیا ہے پہلے ذرا معنی کرو. سورج اور چاند بے حسبان چلنے والے ہیں, چل رہے ہیں ایک حساب پر, بے حسبان ایک حساب پر سورج اور چاند چل رہے ہیں ایک حساب پر. ایک حساب پر کا کیا مطلب, ایک حساب پر اس کے تین مطلب ہیں. ایک حساب پر بے حسبان ایک حساب کا مطلب اپنے اپنے محور میں, ایک حساب پر اپنے اپنے دائرہ میں, اپنے اپنے فلک میں. سورج چل رہا ہے اپنے دائرہ میں, چاند چل رہا ہے اپنے دائرہ میں, اور اپنے اپنے مدار اور دائرہ میں چل رہے ہیں, ان میں اختلال یا اضطراب نہیں, خلل نہیں. کبھی سورج اپنا دائرہ چھوڑ کر چاند کے مدار میں داخل ہوا ہو, چاند اپنا مدار چھوڑ کر سورج کے فلک اور مدار میں آ گیا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. دونوں حساب کے ساتھ چل رہے ہیں, یعنی اپنے اپنے پیرے کار میں چل رہے ہیں. ایک دوسرا بے حسبان ساتھ حساب کتاب کے, مطلب وہ جو پہلے آپ نے پڑھا لے تعلق عدد السنین, سورج اور چاند ایک حساب پہ چلتے ہیں جس کی وجہ سے تم اپنا حساب و کتاب معلوم کرتے ہو, حساب و کتاب معلوم کرتے ہو, اور گنتی سالوں کی کیلنڈر کے مطابق ان کا اپنا کیلنڈر ہے. اور تیسرا الشمس والقمر بے حسبان یہ چل رہے ہیں حساب کے ساتھ, یعنی جیسے ہر آدمی کی عمر متعین ہے زندہ رہنے کی, اسی طرح یہ سورج چاند کا چلنا بھی اس کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے, لے اجل مسمى. جب آدمی کی مدت حیات ختم ہوتی ہے موت آ جاتی ہے, اسی طرح سورج اور چاند یہ بھی چل رہے ہیں ایک خاص گنتی تک, ایک خاص حساب کے ساتھ. ایسا وقت آ جائے گا سورج بھی ختم ہو جائے گا, چاند بھی ختم ہو جائے گا, یہ چل رہے ہیں. الفاظ دیگر لے اجل مسمى, اجل مسمى تک. یہ تین معنی الشمس والقمر بحسبان والنجم فشجر یسجدان والنجم فشجر یسجدان اس النجم سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو ترجمے ہیں، ایک ترجمہ آپ کے پاس لکھا ہے بے تنا درخت، مراد زمین پر پھیلی ہوئی بیلیں، بلہ بیلیں پنجابی والے کہتے ہیں بل، جیسے تربوز خربوز کی بیل جس کا تنا نہیں ہوتا اور وہ زمین پر پھیلی ہوتی ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں ان نجم، ان نجم زمین پر پھیلی ہوئی بیلیں، فشجرو معنی ہوگا ان نجم بے تنا درخت، فشجرو اور تنا دار درخت، یسجدان دونوں قسمیں سجدہ کرتی ہیں، دونوں قسمیں منقاد ہیں، والسماء اور آسمان، ایک معنی یہ ہے، کس یہ معنی کیا حضرت عبداللہ ابن عباس، سعید ابن جبیر، سفیان ثوری اور سدی کذاب، انہوں نے یہی معنی کیا، ابن جریر نے بھی اسی کو ترجیح دی، یا النجم سے مراد کیا ہے؟ بیل دار، بیل تنا، بیل تنا وہ بیلے جو ہیں وہ مراد ہیں جن کا تنا نہیں ہوتا، اور دوسرا بات نے کہا کہ النجم سے مراد نجوم سما ہے، آسمان والا ستارہ، اور یہ مجاہد حسن قطادہ وغیرہ نے کہا کہ آسمانی تارہ مراد ہے، آسمان والا نجم، ابن کثیر وغیرہ نے اس کو ترجیح دی لیکن ابن جریر نے پہلے والے کو ترجیح دی، یہ مراد اس سے ہے بے تنا درخت و شجر اور تنا دار درخت، یسجدان سجدہ سے مراد کیا ہے؟ جن کا منقاد ہونا، ایک نمبر دو جن کا حالت اور ان کے سائے، جتنی چیزیں ہیں جب سورج نکلتا ہے تو اس کے بعد ان کی حالت دیکھو، ان کی حالت سے مترشے سجدہ ہے، ان کے سایوں کا سکڑنا اور ان کی اپنی حالت سورج کے سامنے اس کی ظاہری حالت سے سجدہ مفہوم ہے، یا یہ سجدہ تکوینی ہے، یہ حکم الہی پر مستقر ہے اور کام میں لگے ہیں جس کی جو ڈیوٹی ہے، بس سما اور آسمان، رفع آسمان کو بلند کیا، بلند کیا مراد کیا ہے؟ او جاتا مرفوع تن، آسمان کو بلند پیدا کیا، یعنی یہ کہ پہلے تھا نیچے اور پھر اوپر کیا، رفع آہا کا مطلب ہے او جاتا ہا مرفوع تن، آسمان کی ایجاد ہی ہوئی ہے اونچا اونچا، رفع آہا دوسرے مقام پہ رفع سم کہا، سما رفع اور آسمان رفع اوجدہ بے قدرت ہی مرفوع تن بلا آمودہ، اللہ نے پیدا کیا آسمان کو اور پیدا ہی کیا اونچا، رفع ووضع المیزان وضع اور رکھا اتارا، المیزان میزان، میزان کا لغت میں معنی ہوتا ہے آلت الوزن، وزن کا آلہ، کسی چیز کا وزن کرنے کا آلہ، جس کو اردو میں تعبیر کرتے ہیں ترازو اور پنجابی میں تعبیر کرتے ہیں سرکڑی، ڈنڈا سرکڑی، اور فرشتوں میں اللہ جانے. ایک دوسرے کو سمجھاؤ. ہاں بھائی, تو یہ المیزان ترازو تکڑی مراد کیا ہے, جہاں پر تین اخبار ہیں مفسرین کے کہ اتارا اللہ نے میزان. وہ میزان کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس میزان سے مراد ہے کوئی اعلیٰ الوزن, وزن والا اعلیٰ تکڑی, اور مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ پورا ناپنے کا حکم آسمان سے بھیجا ہے کہ چیزوں میں کمی بیشی نہ کرو, قوم شعیب کی طرح کم نہ تولو کم نہ ناپو. ہاں, اور اس میں تین صورتیں ہیں, یا تو وہ جو وزن کا جو ہوتے ہیں بٹے چھٹے, وہ جو کیا بولتے ہیں ان کو, ہاں اس میں گڑبڑ نہ ہو, دوسرا کہ ہاتھ میں گڑبڑ نہ ہو. یہ بعض دکاندار لوٹ پکڑتے ہیں نا, لوٹ لوں کر کے وہ کر لیتے ہیں ہاتھ میں ٹیڑھا پن, اس میں یہ بھی نہ ہو, اور اس ترازو میں بھی فرق نہ ہو. اس کے جو آلہ وزن ہیں وہ اس پیمانے میں بھی فرق نہ ہو. تینوں صورتیں آپ کے پاس رکھی ہے. ترازو میں نقص ہوتا ہے تولنے کے وقت ہاتھ کے ساتھ ایک طرف کو اونچا کر دیتا ہے, اگر یہ نہ کر سکا تولا ہی کم. تینوں صورتیں, یہ اس صورت میں مانا ہوگا کہ اس میزان سے مراد یہی اعلی وزن ہو, لیکن یہ بات بزرگوں نے لیا, ہمارے نصیب یہ نہیں مانا. المیزان کا پھر کیا مانا ہے؟ تو کہتے المیزان کا یہاں پر مانا قرآن ہے. المیزان, بعض حضرات نے کہا کہ یہ قرآن نازل کیا, بس المیزان میزان رکھا, یعنی قرآن کو بھیجا, اور یہ قرآن اعلی ہے فضل کا. جیسے الذی انزل الکتاب والمیزان, وہ کہیں پڑا تھا پیچھے سورہ شورا میں, المیزان اس نے کتاب نازل کی یعنی میزان. تو یہ قرآن یہ میزان ہے, اس قرآن پر اپنے عقائد اور اعمال کو تولنا پڑتا ہے, اور ساری دنیا کی کتابیں کو وہاں قرآن پر تولا جائے گا. جو قرآن پاک کے مطابق اتری وہ درست ہے, اور جو قرآن کی میزان کسوٹی سے ہٹ گئی وہ باطل ہے. یہ قرآن اللہ نے اتارا, اور قرآن کو اتارا میزان بنا کر, اور مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ہر علم تلے گا قرآن پر, مولوی کی کتاب بھی تلے گی قرآن پر, پیر کا وظیفہ بھی تلے گا قرآن پر. اگر قرآن کی کسوٹی کے مطابق ہوا لے لیں گے, نہیں ہوا چھوڑ دیں گے. وضع المیزان, اللہ تطغوا فی المیزان, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے میزان اتارا قرآن, اور اس میں طغیان نہ کرو, زیادتی نہ کرو. زیادتی سے مراد ہے تحریف نہ کرو, اس کے معانی کو مت بگاڑو. اور طغیان کا مطلب اس کے مد مقابل بزرگوں کی کتابیں مت لاؤ, بےمانی نہ کرو. یہ میزان ہے, اور اس میزان میں اللہ تطغوا فی المیزان, اللہ نے قرآن کو میزان کی شان دی, اس لیے تم زیادتی نہ کرو. زیادتی کرنے کا ایک مطلب کہ اس کے معنوں میں بگاڑ نہ پیدا کرو, اور کھینچا تانی نہ کرو. ایک تحریف سے بنا, دوسرا اس قرآن کے مقابل میزان کے مقابل کتابڑیاں نہ لاؤ, کتابڑیوں کو تولو اس قرآن پر, نہ یہ کہ اس کے مقابل لے کے آؤ. اور تیسرا جس کے حقوق ظاہر کرو، جس کو پڑھو، عمل کرو، پھیلاؤ، نافذ کرو، اللہ کا تغاؤ، یہ بغیان عام ہوگا، کسی طرح بھی زیادتی نہ کرو. وحقیب الوزن بالقسط، یہ پھر پوری طرح تولو انصاف کے ساتھ. ولا تخسر المیزان، اور نہ کمی کرو وزن میں. بس یہ آگے پھر اور مسئلہ ہے. میزان سے مراد کیا ہے؟ قرآن. اور لا تطغوا سے مراد ہے ضیاع حقوق قرآن، قرآن کے حقوق کے ضیاع سے منع کرنا، ضائع کرنے سے منع کرنا. یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ دو. تیسرا کہ میزان سے مراد عقل ہے، میزان سے مراد عقل. آپ کے پاس لکھا ہے؟ نہیں لکھا. لکھا ہوگا، ہے نا؟ ادھر ہے. عقل لکھا ہے، عقل لکھا ہے. چلو عقل والا لے لو. عقل، اللہ نے رکھا عقل، یعنی امر بالعدل، وضع المیزان. اللہ نے امر بالعدل، حکم کیا عدل کا، انصاف کرنے کا. کیا مطلب؟ سورج چاند کو، یعنی نظام عالم کو پیدا کیا، اور نظام عالم کی بقا ہے عدم الفساد پر، اور عدم الفساد ہوگا عدل پر. عدل ہوگا، فساد نہیں ہوگا. اگر عدل نہیں، کالا قانون ہے، گوروں والا کالا قانون، اس میں انصاف نہیں. اللہ نے عدل نازل کیا، کیا مطلب ہو؟ عدل نازل کرنے کے پھر دو مطلب. امر بالعدل، اللہ نے ہر معاملے میں عدل کا حکم دیا، تاکہ عدل رہے گا تو نظام عالم کی بقا ہے، اور ظلم اور زیادتی فساد ہے، اور فساد سے نظام عالم کا بگاڑ ہے. اس لیے جہان کو پیدا کیا اور عدل کا حکم دیا. ایک. دوسرا، اتارا ترازو، مراد عدل. تو مراد ہے اللہ تعالی نے جتنے بھی شریعت کے اصول مقرر کیے، یہ سارے مبنی پر عدل ہیں. سارے احکام یہ بہت عدل ہیں، ان میں زیادتی بھی نہیں، کمی بھی نہیں، اور سارے یہ عدل انصاف پر مبنی ہیں. انہی کو لفاف نافذ کرنا چاہیے. وضع المیزان کتنے ہو گئے؟ تین. چوتھا، یا المیزان سے مراد عقل ہے. اللہ نے قرآن سکھلایا، وضع المیزان، اور اللہ نے عقل کی نعمت بھی دی، عقل والی نعمت بھی دی. فنانو ذو اذہان، کہ سمجھ آ سکے، اور اللہ تعالی کی نعمت کو آدمی سوچ سکے. جو غور و فکر کر کے مسئلہ معلوم کرتا ہے وہ انسان ہے، نہیں تو اولئک کل انعام بل ہم اضل. وضع المیزان، اللہ تطغوا فی المیزان، نہ زیادتی کرو فی المیزان، وزن کرنے میں، یعنی لیتے وقت. وعقیب الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. وعقیب الوزن، اور اقامت کا معنی ہوتا ہے صحت کے ساتھ کسی چیز کی ادائیگی. صحیح صحیح کرو وزن، ساتھ انصاف کے، اور نہ گھٹاؤ تم المیزان وزن میں. بل ارض وضعها للانعام، اور زمین کو وضعها، رکھا رکھا اس زمین کو للانام واسطے مخلوقات کے نفع کے, یہ لام نفع کیا ہے, انام سے مراد مخلوقات, جتنی بھی مخلوق زمین پہ چلتی ہے وہ ساری انام ہے. فرمایا بل ارض بضا, اور زمین رکھا اس زمین کو, بضا کا مطلب رکھا یعنی اس زمین کو قابل رہائش پیدا کیا, ابتداء قابل حیات پیدا کیا کہ اس پر حیات گزاری جا سکتی ہے, اس پر زندگی کی گزران ہو سکتی ہے. یہ مطلب ہے بس زمین کو رکھا, یعنی رکھا کیا, بطور فراش اور بطور قابل رہائش, اور اس کو اس حالات کا موضوع جس پر رہائش اور زندگی گزاری جا سکے, لیل انام واسطے مخلوق کے, بیہا انام سے مراد سارے حیوانات جو زندہ چیز ہے سارے انام میں داخل, بیہا پاکیہ, اب زمین پر انسان کے لیے جو نعمتیں ان کو ذکر کیا جا رہا ہے. انسان تین چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے, تین چیزیں, ایک تو انسان کو چسکا ہے فروٹوں شروٹوں کا, ایسی چیزوں کو پسند کرتا ہے جس سے مقصد ہو صرف تلذذ اور تفکو اور کوئی نہیں, ہے جس طرح نسوار ہے, اب نسوار غذا تو نہیں ہے نا, صرف چسکے ہی ہے, کہ مقام فروٹوں کے, ہاں بھائی یہ بھی چسکے ہی ہے, اس طرح اس میں اس کے نیچے کوئی غذا تغذی نہیں, یا آدمی کو کوئی نسواری بھائی موٹا تازہ ہوتا ہے, یا طاقت تو نہیں ہے اس میں, یہ صرف ماس ہیں فائدہ بے استعمال کرتا ہے, اور یہ اس کا استعمال اسی طرح وہ چیزیں کہ صرف کیا ہوتے ہیں تفکو, تفکو کا کیا مطلب کہ صرف تلذذ کے لیے, تو نسوار نہیں ہے اس میں, یہ سمجھے تو ویسے میں نے گپ لگائی, ہاں بھائی وہ بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ استعمال کی جاتی ہے کس کے لیے, ہاں دو نسواری سو رہے تھے اس لیے میں نے بات کی ہے, ہاں اچھا تفکو اور تلذذ کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں, پھل فروٹ اصل کہتے ہی اس کو ہے جو تلذذ کے لیے کھایا جائے, مثلا کیا چیز, اچھا پتے ہی نہیں ماشاء اللہ, ہاں اب مالٹا کھانے سے آپ صحت تو نہیں ہوتے ہوں گے, ہو جاتے ہیں تغذی کوت نہیں حاصل ہوتی, اسی طرح پتنے آج آج کل آپ کو کیا مل رہا ہے اللہ جانے, بہرحال سمجھانا مقصد ہے کہ کچھ ہوتے ہیں پھل ان سے مراد ہوتا ہے صرف تلذذ اور چسکا, چسکا تلذذ کے لیے کھائے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں پاک کے ہاتھوں, دوسرے وہ چیزیں ہیں جو تغذی کے لیے کھائی جاتی ہیں, تغذی بابے کو خواب آ رہے ہیں, تغذی سکینہ نازل ہو رہی ہے, تغذی کے لیے, تغذی غذا حاصل کرنے کے لیے, جیسے کھجور وغیرہ یہ کھائی بھی جاتی ہے تلذذ بھی ہوتا ہے اور اس سے غذا بھی حاصل ہوتی ہے, اور تیسرا ہوتا ہے اناج, اناج بل حبو جو گندم چولے یہ سارا اناج ہے, یہ الحبو, اور چوتھی چیز ہوتی ہے مشموعات, خوشبوئیں سونگتا ہے خوشبوئیاں, یہ گلاب کا پھول اور چمبیلی اسی طرح, اور رات کا رانی دن کا راجا یہ سارے کیا ہوتے ہیں خوشبوئیاں, یہ ان سے خوشبو آتی ہے, یہاں پر سب کا ذکر کیا کہ زمین پیدا کی فیہا فاکیاتن، اس زمین میں فاکیا پیدا کیے یعنی معقولات، اس میں کیا ہے؟ پھل فروٹ، پھل نخلو اور کھجوریں، ذات الاکمام غلافوں والی، غلافوں والی نرم نرم خوشوں والی، بل حق اور دانے ذل حق پہ صاحب بھوسے کے، بھوسے والے الاسب بھوسے والے، اور اناج بھوسے والا جیسے گندم ہے، گندم کا ایک تو دانے ہیں دوسرا اس کا بھوسا ہے جو جانور کھاتے ہیں، سمجھتے ہو بھوسا جوسا، ہاں بھوسا یہ وہ جانور کھاتے ہیں، اسی طرح جو اسی طرح کی اور چیزیں بھوسے والے، پر ریحان اور خوشبویاں، خوشبویوں میں یہ جتنے پھول ہیں خوشبو والے سارے آ گئے، بب ائی آنا ربی گما دکھتے بال، یہ آیت 31 مرتبہ آ رہی ہے، ہاں اب ائی آنا ہے ربی گما دکھتے بال، بس کون کون سی نعمتیں اپنے رب کی دکھتے بال جھٹلاؤ گے تم، کون اے جنو انسان، رب گما، گما کا خطاب ہے انسان اور جنات کو، کیونکہ جن انسان یہ دو ہی مکلف مخلوقات ہیں، یہ ہاں بھائی آٹھ نعمتیں، آٹھ دفعہ یہ آیت آئی دلائل توحید بیان کرنے کے دوران، آٹھ دفعہ یہ آیت آئی بشارت کے بیان کرتے ہوئے، اور سات دفعہ یہ آیت آئی تخویف کے بیان کرنے میں، بعض علماء نے یہ لکھا یہ ان کا اپنا ذوق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آٹھ جو پہلے مسئلہ توحید کے دوران آٹھ دفعہ آیت آئی یہ آٹھ مانو تو سات سے بچ جاؤ گے آٹھ مل جائیں گے، سات سے بچو گے کس سے؟ جہنم کے سات دروازے، اور آٹھ مل جائیں گے مراد جنت ہے، کہتا ہے اپنے بتایا نظام کا مکمل بات کرو گا آج کریں، پاپا نیند کے وقت گھومتے پھرتے سبق کے دوران سویا ہوئے، ہاں اچھا خیر کچھ چیزیں احکام بزرگوں کے آپ سے جدا ہے، ہاں بھائی ابھی گما دیوار، بس کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، خلقل انسان من سلسال کالفخار، خلقل انسان دلیل توحید اصلی اول، پیدا کیا انسان کو من سلسال سجنے والی مٹی، کالفخار مثل ٹھیکری کے، وخلقل جان اور پیدا کیا جنات کو من مارجل شولا سے، من نار آگ کے، بب ائی آلائے ربکما تکذبان، کیا مطلب؟ فخلق کیا خلق الانسان پیدا کیا انسان کو اولاد آدم علیہ السلام، من سلسال بجنے والی مٹی، کل فخار مثل ٹھیکری کے، یہ مٹی بج رہی تھی، اس مٹی کو پہلے گوندا گیا اور گوند وہ ہو گئی ہمائم مسنور، وہ جیسے جلی ہوئی بدبودار مٹی ہوتی ہے، وہ جہاں پانی مسلسل رہے، گیلی جگہ رہے وہ مٹی کالی بن جاتی ہے اور اس میں بدبودار ہوتی ہے. تو آدم کے اس مادہ کو پہلے بات تک سٹیپ بائی سٹیپ لایا گیا اور وہ بن گیا کالا سیاہ مٹی اور بدبودار تھی. اسی کو ہمیں مسنون کے ساتھ تعبیر کیا اور پھر اس کو خشک کیا. خشک جب کی وہ بن گئی کل فخار مثل ٹھیکری کے اور سلسال بجنے والی تھی. جب خشک ہو جائے نا گھڑا چڑا مکہ ہو جائے تو اس کو جب آپ یوں ماریں گے تو وہ صحیح آواز آئے گا سلسال. یہ وہ بجنے والی مٹی جیسے ٹھیکری بخلاکل جال اور پیدا کیا جنات کو یعنی ابلیس کو مارے جن من نار کا مطلب ہوتا ہے شعلہ آگ جس میں دھواں نہ ہو, لا دکان پیے دھواں نہ ہو. آگ کا ایک شعلہ ہوتا ہے کہ اس میں دھواں ہوتا ہے. جن شیطان اس سے نہیں پیدا ہوگا, بلکہ آپ کبھی لوہار کی بھٹی کے پاس جائیں تو وہ جو اندر انگارے پڑے ہوتے ہیں نا اندر اور ان انگاروں کے درمیان میں جو خلا ہوتا ہے وہ خالص آگ نکلتی ہے. خالص آگ اس بھٹی کے اندر پاس میں بھٹی کے اندر جو مواد ہے اس کے درمیان میں اگر انگاروں کے خلا ہو جائے اس درمیان میں ایک آگ ہوتی ہے جس میں کوئی دھواں نہیں, بڑی چمکیلی شعلہ ہوتا ہے آگ. اس کا نام ہے مارج. مارج اس کا نام ہے جو وہ خالص جس میں کوئی دھواں نہیں کوئی چیز نہیں خالص آگ, جس کو ہم بولتے ہیں شعلہ نار سے من مارج من نار شعلہ آگ خالص. چاہے لکھا لا دخانہ پیئے دھوئیں سے خالی. اس جان سے مراد کیا ہے؟ جنوں کی اصل اور وہ کیا ہے؟ ابلیس. اس کی پیدائش آگ سے اور انسانوں کے ابے کی پیدائش سلسال کل فخار. چونکہ آگ قائن ہے جلاتی ہے اس لیے جو آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے وہ بھی شرارتی ہے اور وہ بھی خائن ہے, وہ بھی نہیں چھوڑتی. مٹی امانت والی ہے اس لیے جو امانت کا تحمل تھا وہ مٹی والی مخلوق پہ رکھا اور کسی کو خلافت کا منصب دیا. ایک تو مٹی میں عاجزی ہے نیچے جاتی ہے, آگ میں علامت تکبر ہے وہ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی میں عجز کی علامت ہے, اور دوسرا آگ میں خیانت ہے مٹی میں امانت ہے, اور تیسرا آگ میں جلد بازی ہے مٹی میں تحمل ہے, اور بھی کئی وجوہات ہیں. بارہ دونوں کے مادے کا فرق رکھ دیا, انسان اور جنات کے مادے کا فرق. رب المشرقین نے دلیل توحید عقلی دو, رب المشرقین نے رب ہے دو مشرقوں کا, اور رب المغربین نے اور رب ہے دو مغربوں کا. اس پر بات ہو چکی. رب المشرق بھی آیا ہے, رب المشارق بھی آیا ہے, رب المشرقین بھی آیا ہے, رب المغربین بھی آیا ہے. تینوں آئے اس کی توجیہ بھی ہو چکی. اب ائے آلائے ربکما تکذبان, مارا جل بحرین چلا دیا دو دریاؤں کو, مراجا اور نعمت ہے المرج کا معنی ہوتا ہے الارسال, ان کو چھوڑ دیا یعنی چلایا دو دریاؤں کو یلتقیان جو بظاہر مل رہے ہیں, یلتقیان جو بظاہر مل رہے ہیں, بینہما برزخ حال ہونا ان کا کہ ان کے درمیان پردہ ہے, لا جب لے جان جو نہیں ملتے آپس میں, طغیانی نہیں نکلتے آپس میں, یعنی نہیں ملتے آپس میں, نہیں چڑھتے مراد ہے آپس میں ملتے نہیں. یہ آپ نے پڑھ لیا ہاضا حزب ہاضا ملہم, کوئی دو دریا اور ان میں اپنی قدرت کا پردہ رکھا. حزب میٹھا پانی, وہ کڑوے سے نہیں مل رہا, کڑوا میٹھے سے نہیں مل رہا, اور ہے کیا برزخ, درمیان میں برزخ آ گئی, اللہ تعالی کی قدرت کی رکاوٹ آ گئی. برزخ فبأي آلاء ربكما تكذبان, جب خروج منهما نکلتے ہیں ان دونوں سے, اللؤلؤ والمرجان موتی چھوٹے چھوٹے, والمرجان اور بڑے بڑے موتی, جباز نے اس کا عکس کیا, لؤلؤ سے مراد بڑے بڑے موتی, والمرجان سے مراد چھوٹے موتی, مونگے اور موتی نکلتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, جب خروج منهما, نیچے لکھا ہے جب خروج من, ایک بات ہے کہ دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں یا صرف ایک پیچھے دریا سے یا کڑوے سے, کس سے نکلتے ہیں, ایک سے یا دونوں سے؟ بعض علماء نے کہا ایک دریا سے مچھلیاں, ایک سے مونگے وغیرہ نکلتے ہیں اور جواہر موتی نکلتے ہیں, لیکن یہ بات درست نہیں. آپ کے پاس لکھیے میں مجموعے ہیں, وہاں ان کے مجموعہ سے اشکال ہوگا, یہاں پر تو آیا دونوں سے پھر لؤلؤ اور مرجان کا خروج دونوں سے ثابت ہو رہا ہے, حالانکہ ایک دریا سے نکلتے ہیں, اس کی تعبیر پھر ہے دونوں کا مجموعہ مراد ہے, مجموعہ. لیکن ذرا سورہ فاتح نکالے آیت نمبر 12, ہاں پڑھو پڑھو, من کل, من کل پر دو چیزیں آ گئی, تاکلون اور آگے تستخرجون, یہ دونوں سے نکلتے ہیں مچھلیاں بھی اور دونوں سے لؤلؤ اور مرجان بھی, جہاں پر تعبیر کا رستے بند ہے. من کل آ گیا, اب مجموعہ سے تعبیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, تو سمجھ پتہ نہیں آئی ہے یا نہیں. بہرحال وہ اپنے مقام کی بات, آج وہ آیت بتا رہی ہے کہ دونوں دریاؤں سے مچھلی بھی آتی ہے اور دونوں دریاؤں سے موتی مونگے بھی آتے ہیں, چھوٹے بھی بڑے بھی. تستخرجون, وہاں پر ابھی آلہ ربی گما تکذبان, وَلَهُ الْجَوَارُ, اور واسطے اس کے, الجوار جوار سے مراد السفن کشتیاں, المنشات باد پانی اٹھاتی ہوئی, اوپر اٹھائی ہوئی چلنے والی, فل بارک الاعلام سمندر میں جیسے پہاڑ, او اوپر اٹھی ہوئی کشتیاں جن کو اوپر کناتی ہوتی ہے اور بادے بان اٹھائی ہوئی ہوتی ہے, وہ جیسا کہ بڑی بڑی عظمت اور بڑائی میں مثل پہاڑوں کے, او بڑی بڑی کشتیاں جیسے پہاڑ آ رہا ہوتا ہے. ابھی اجی آدھا گما تکان, کلو من علیہ پان, کلو من علیہ, کلو سب کے سب, من علیہا جتنی مخلوق ہے زمین پر, فان فانی ہے فنا ہونے والی ہے, ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, اور باقی رہے گی ذات تیرے رب کی, یہ وجہ ربک یہ تعبیر کے قبیلہ سے نہیں, تعبیر کے قبیلہ سے ایسے نہیں سمجھ رہا کہ جہاں تعبیر کر رہے ہیں، ایک ہوتی ہے تعبیر اور ایک ہوتی ہے تعبیر، ہے وجہ تعبیر ذات ہے، ہر محاورے اور ہر بولی میں وجہ کو ذات سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر وجب کا وجہ ربے کا بعض جاہل قسم کے مولوی کہہ دیتے ہیں، جو مسئلہ چلتا ہے نا صفات کا، صفات والا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے نزدیک کیا ہے تفویض، تفویض من غیر تحریف، تفویض تو سمجھ رہے ہیں یا نہیں، اور مولوی کہتے ہیں جہاں پر تعبیر کے بغیر گزار ہی نہیں، ہم کہتے ہیں تیرا جہالت کے بغیر گزار ہی نہیں، جہاں پر جب کا وجہ تعبیر نہیں ہو رہی، تعبیر اور تعبیر کا فرق ہوتا ہے، یہ کیا ہے تعبیر بالوجہ تعبیر بالذات ہے، ہر قوم کے محاورہ میں، یہ نہیں ہے کہ ہم تعبیر کر رہے ہیں صفت میں، صفت میں صفات اللہ میں تعبیر نہیں، بلکہ کیا ہوگا تعبیر، تعبیر اور ہوتی ہے اور یہی فرق ہے لفظ خدا، لفظ خدا اور اللہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہے وہ توقیفی ہے اور صفات توقیفی ہے، لیکن ایک ہے اللہ تعالیٰ کی علمیت کی تعبیر من غیر لغت، دوسری لغت میں لفظ اللہ کی تعبیر، ایک ہوتا ہے لفظ اللہ کے لیے صفت کا بیان کرنا وہ صفات توقیفی ہے اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، اور ایک ہے لفظ اللہ کی دوسری لغت میں وہ کیا کرنا تعبیر، تعبیر یہ بالکل درست ہے، جیسے کیل سریانی ہے، اسرائیل کا کیا معنی عبداللہ، اسرائیل کا کیا معنی عبداللہ، اب خود دوسری بولی میں قرآن میں بھی تعبیر ہو چکا ہے، یہ جو چند شبل ہے یہ کہتے خدا کہنا شرک ہے، خدا نہیں کہنا چاہیے، محققین خدا، یہ جماعت جماعت الکافرین جماعت المسلمین وہ کہتے خدا نہیں کہنا چاہیے، اللہ بولو کیونکہ شرک ہوگا، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو غیر مکلف شبل بارتی ہے یہ بھی ان کو بھی نہیں پتا کہ تعبیر کیا ہے اور تعبیر کیا ہے، ان کو بھی نہیں پتا، یا توقیف کیا ہے، انہوں نے کسی کتاب میں دیکھ لیا نا کہ اسماء اللہ توقیفی ہے، صفات اللہ توقیفی ہے، بس اس توقیفی کو لے لیا اور آگے پتا نہیں میں توقیفی کہتے کس کو ہے، انہوں نے تعبیر میں بھی غلطی نکالنی شروع کر دی، اور توقیفی کا مطلب ہے کہ جو لفظ اللہ تعالیٰ کی صفات یا اسماء کے لیے جو صفتیں قرآن و سنت میں جن کا اثبات ہو چکا ہے، بس ہو چکا ہے، اپنی طرف سے آپ کوئی چیز خدا کے لیے ثابت نہیں کر سکتے، یہ اور تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ معنی ہوئی رہے، صفت یا لفظ ہوئی رہے علم، اور اس کو دوسری بولی میں ادا کرنا حالانکہ مفہوم وہی ہو، یہ بالکل جائز ہے، اس میں تو کسی کا جھگڑا ہی نہیں، علماء کا اختلاف ہوا ہے صفات اور اسماء توقیفی ہیں یا غیر توقیفی، وہ مسئلہ ہی کچھ اور ہے، لیکن ان جاہلوں کو پتا نہیں، جہاں پر بھی تعبیر نہیں، پیچھے کا مسئلہ صفات گزرا تھا تو عام میں سے کسی اکابر نے رکا لکھا تھا، جہاں پر بغیر تعبیر کے معنی کرو اس کا بھی دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، میں نے کہا میں عوام بیان کر دوں گا، اب ذرا سمجھ لے وہ بزرگ بھی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی صرف ذات تیرے رب کی ذو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو ذو الْجَلَال ذو الْجَلَال صاحب جلال ہے، وَالْإِكْرَامِ صاحب احسان ہے، دیتا بھی ہے پکڑ بھی سکتا ہے، دونوں صفتیں آ گئیں، صفات جلالیہ بھی صفات جمالیہ بھی، ذل جلال بل اکرام، فب ای آلائی ربکما تکذبان، یسألہ من فی السماوات، یسألہ مانگتی ہے اس سے اپنی اپنی حاجتیں، من جو آسمانوں میں ہے، بل ارض اور زمین میں. سمجھو ذرا، یہ بھی دلیل ہے توحید اکلی. اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین کی ساری مخلوقات یسألہ اپنی اپنی حاجتیں اسی سے مانگتی ہے. آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اپنی اپنی حاجتیں اسی سے مانگتی ہے. جتنی مخلوق ہے، حیوانات بھی، درندے، انسان، چوپائے، اشرات الارض، من فی السماوات تغلیب ہے، غیر دبل عقول کو بھی شامل، دبل عقول کو بھی شامل، یہاں پر غلبہ دیا گیا دبل عقول کو، غیر دبل عقول پر. اور مطلب کیا ہے؟ یسألہ اپنی اپنی حاجتیں مانگتے ہیں اس اللہ سے. پوری کائنات اسی سے مانگتی ہے. اور دوسرا، یہ خبر بمانا انشاء ہے. اللہ فرماتے ہیں مانگتے بھی ہیں اور مانگو بھی صحیح. او پوری مخلوقات اپنی ہر حاجت کو اللہ سے مانگو، اپنے مشکل حل کرنے کا سوال اللہ سے کرو. سمجھ رہے ہو کہ سو گئے ہو؟ او بزرگو، یسألہ، تین باتیں میں نے سمجھائی، تین باتیں. ایک تو یہاں سوال سے مراد ہے حاجت طلب کرنا، حاجت اور صوفی جا سو رہا ہے، حاجت طلب کرنا، حاجت طلب کرنا. اور من عام تمام مخلوقات، اور مراد کیا ہے؟ تیسرا، اللہ فرماتے ہیں جہان میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب مجھ سے اپنی اپنی حاجتیں طلب کرتی ہیں. جنگل کا خنزیر بھی اللہ سے مانگتا ہے، اور جنگل کے درندے بھی اللہ سے مانگتے ہیں، حشرات الارض بھی اللہ سے مانگتے ہیں. اور مزے کی بات ہے، یہ سور اور سورنی، یہ کبھی کسی مزار پہ انہوں نے طواف بھی نہیں کیا، لیکن بچے جو ان کے ہوتے ہیں 14-14 ہوتے ہیں. کسی سورنی نے نہیں کہا بھئی میں پیر سے تعویذ لے کے آؤں. کبھی ان عاملین کے پاس تو سور آیا ہے؟ آتے تو سور ہیں، لیکن آتے دو ٹانگوں والے سور ہیں. چار ٹانگوں والا سور نہیں آیا، اور چار ٹانگوں والی سورنی بھی نہیں آئی. ہیں کہ سورنی سے پوچھے بھئی تجھے کتنا مہینہ ہے، خوابت تیرے قریب کب سے نہیں کیا، پکا تعویذ ہو رہا ہے نا، خامن کب سے نہیں کیا، مولوی صاحب تیار ہیں، خامن کب سے نہیں کیا. اور یہ آپ کے دودھ کم ہو گئی ہے، دودھ مار بھینس کا دودھ بھی بڑھا رہا ہے، اور جس کا بھی دودھ بڑھا رہا ہے. ہاں، دودھ والے تعویذ بھی آگے ہیں. ہاں بھائی، عورت کا دودھ کم ہو تو وہ تعویذ محنت صدیین باندھو، اور باندھے بھی عامر خود سب دودھ کرتا ہے، عامر کے علاوہ کوئی باندھے تو دودھ نہیں کرتا، عامر صاحب خود باندھیں گے. اور اسی طرح اور بھی کئی قسم کے تعویذ ہیں ماشاءاللہ. اچھا، ساری مخلوقات کس سے مانگتی ہے؟ سبحان اللہ، پوری مخلوقات اس سے مانگ رہی ہے، اور اپنی اپنی حاجت. کل یوم ہوا فی شان، کل یوم ہر دن ہوا فی شان، وہ بیچ کام کے ہے، ہر وقت وہ کام میں لگا ہوا ہے. کیا مطلب؟ ہر وقت وہ معطل نہیں ہے، اس نے مخلوقات پیدا کی ہے، اور مخلوقات کا سارا انتظام، سارے تصرفات خود سنبھال رہا ہے، کسی کے حوالے نہیں کیے. کوئی دکھی پکارے اس کا دکھ دور کرتا ہے، کوئی مشکل والا پکارے اس کی مشکل حل کرتا ہے، کوئی بیمار پکارے اس کو صحت دے رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو جلا رہا ہے، کسی کو تخت پہ چڑھا رہا ہے، کسی کو تختے پہ چڑھا رہا ہے، کوئی خوشیوں میں ہے، کسی کو غم نہ کر رہا ہے، کسی کو سرور بخش رہا ہے. کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر وقت، یوم سے مراد وقت ہے، ہر وقت، کل وقت من الاوقات ہوا فی شان من الشہور التی من جملتها احساء ما سعلو. روح المعانی والا بزرگ کہتا ہے معنی آیت کا ہے لا یشغلہ شان عن شان کل وقت، ہر وقت من الاوقات، اوقات میں سے، ہوا فی شان من الشہور، وہ کسی نہ کسی کام میں ہے، اور ان کاموں میں سے ایک کام ہے مخلوق کو عطا کرنا، من جملہ تہا اعطاء ما سألو، اس مجموعہ شؤون میں سے ایک شان یہ بھی ہے اعطاء ما سألو، عطا کرنا، جھولی بھرنا جو مانگے، یہ بھی اس کی شان ہے. اب ذرا خیال کرو، اللہ فرماتے ہیں یسألوہو، یہ جملہ خبریہ بمعنی انشاء اور تعبیر خبریہ، مانگتے بھی ہیں اور مانگو بھی صحیح، ساری مخلوق اپنی ہر حاجت اللہ سے. اور ذرا سوچو کتنی مخلوق فیت وقت مانگ رہی ہے، لیکن وہ کسی ایک کو دینے سے دوسرے سے مشغول نہیں ہوتا، باقی کوئی ایک طرف متوجہ ہو باقی کام گئے. وہ ساری کائنات کو سنبھال بھی رہا ہے اور ساری کائنات کی لاکھوں کروڑوں قسم کے مشغولات اور حاجتیں ایک ہی آن میں پوری کر رہا ہے. اور لا یشغلہ شان عن شان، سبحان اللہ، اس کو ایک کام دوسرے سے غافل ہی نہیں کرتا، ایک کو صحت دینے لگے تو دوسرا ڈوب جائے، یہ نہیں، ایک کو مارنے لگے تو دوسرے 10-15 ایسے پیدا ہو جائیں اس کی مرضی کے بغیر، یا ایسے مر جائیں، سوال نہیں ہوتا، ایک حرکت حرکت نہیں اس کی مرضی کے بغیر، سکون سکون نہیں اس کی مرضی کے بغیر. کل یوم ہوا فی شان، لکھا ہے نا من احیاء اماتۃ، ہیں وہ شان میں لگا ہے، کیا مطلب؟ کسی کو زندہ کر رہا ہے، اماتۃ کسی کو مار رہا ہے، اعزاز کسی کو عزت دے رہا ہے، اذلال کسی کو ذلیل کر رہا ہے، اعدام کسی کو معدوم کر رہا ہے، اجابت ظاہر کسی کی دعا قبول کر رہا ہے، احتا سائل یا کسی مانگنے والے کو دے رہا ہے، یہ جلالین ہے، یہ ساری چیزیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، سنفرغ لکم ایھا الثقلان. ابھی فارغ ہوتے ہیں تمہارے لیے اے دو بھاری مخلوقات، فبأی آلاء ربکما تکذبان، کیا مطلب؟ سنفرغ لکم، فارغ ہوتے ہیں کیا؟ سنفرغ وہ کہتے ہیں ما بھی شغلن کو، فراغت کس کو کہتے ہیں؟ الفراغ کس کے لیے ہوتا ہے؟ ما بھی شغلن، جو کیا ہو، مشغول ہو، مشغول ہو نا کسی کام میں، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ فارغ ہو گیا، فارغ ہو گیا. اب یہاں کیا معنی ہے؟ سنفرغ لکم کا اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ خبر بطور تہذیب کے، دھمکی کے، جس طرح استاد کہتا ہے کہ تم کھیل لو میں ابھی فارغ ہوتا ہوں، حالانکہ وہ مشغول ہوتا نہیں ہے، ویسے میں فارغ ہو کر تمہیں بات کرتا ہوں، فارغ ہوتا ہوں، ابھی میں فارغ ہوتا ہوں. یہ فارغ ہونے سے یہ نہیں مطلب کہ پہلے مصروف ہے، یہ محاورہ ہے، تہذیب ہی ہے، بطور تہذیب کے یہ کہا گیا کہ ہم ابھی فارغ ہوتے ہیں، نمٹتے ہیں، مراد ہے تمہیں سزا دیں گے. ایک دوسرا، اوپر اگر آیت کو دیکھ لو کل یومن، اللہ تعالی جب تک دنیا ہے وہ اللہ تعالی کے ہر روز کی مشغولیت کچھ اور ہے، وہ اوپر آپ نے پڑھ لیا، احیاء، اماتت، استحضار، اضلال، اغنا، اعدام، اجابت دا، لیکن یہ شان رہے گی دنیا تک، اور جب دنیا ختم ہو گئی اب ایک ہی شان ہوگی جزا سزا. یہ شؤون ختم، جن شؤون سے فراغت، اور شؤون دنیاویا سے فراغت اور شان اخروی میں پھر مشغولیت، تو سنب رہو، اس اعتبار سے کہا گیا کہ ہم ان قریب فارغ ہو جائیں گے، یعنی اب تو دنیا میں روزی، کسی کو زندہ کرنا، کسی کو مارنا، یہ جو نظام عالم، دعائیں قبول کرنا، یہ شؤون ہے، لیکن جب دنیا ختم ہوگی شؤون اور ہو جائیں گی، اور سنبروں کو باقی ساری شؤون اور دھندے کام ختم، پھر ایک ہی کام ہوگا جزا اور سزا والا، اس لیے تعبیر کیا ہے سنبروں کو. اللہ کرے سمجھ بھی آ گئی. تو تیسرا سنبروں بے معنی ہے نقص سو دو، یہ گنایا ہے کثرت اور توجہ کام سے، اوپر لکھا ہے نہیں ملا، ہاں چودھری نہ بنو نا، یہ گنایا ہے کثرت اور توجہ کام سے، حقیقی معنی مراد نہیں. کیا ہے نقص؟ تمہارے حساب کا ہم قصد کریں گے. نفرو دو لاکم کے میں نے آپ کو کتنے معنی بتائے؟ تین معنی. جی ایوہ سکلان، سکلان کیوں کہا بھائی؟ جن اور انسان کو بیل کا وزن زیادہ ہے یا آپ کا؟ پھر بیل تو ثقیل نہیں، آپ کو کہا تم ثقیل ہو. اب سکلان دو وزنی مخلوق ہیں، حالانکہ دوسرے ہاتھی کا وزن زیادہ ہے تم سے بیل کا. ہاں پھر سکلان انسان، جن کو سکلین کیوں کہتے ہیں؟ بھاری چیزیں، یہ بھار گناہوں کی، کیونکہ مکلف ہیں، مکلف مخلوق، اس لیے یہ سکل قسم ہے مکلف ہونے کی بنیاد پہ، یہ جسم یا گوشت کا بوجھ نہیں. سکلین کیونکہ مکلف ہیں، اس لیے گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے ان کو کہا گیا ہے سکلین. اب ای اعلی ربکما تکذبان یا معاشر الجن، اے جماعت جنوں اور انسانوں کی، ان استطعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، یہ کہ نکل جاؤ، ان تنفذوا، یہ کہ نکل جاؤ، من اقطار السماوات، آسمان و زمین کے کناروں سے، اقطار قطر ان کی جمع ہے، اور مراد اس سے کنارہ، فانفذوا، بس نکل بھاگو، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے تم مگر ساتھ قدرت کے، یا سلطان بمانا سلطہ قدرت ہے، اور زور والا معنی ہے. اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ اوئے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کہیں بھاگ سکتے ہو تو میری کائنات سے نکل جاؤ، آسمان و زمین سے نکل جاؤ، لیکن جا نہیں سکتے قدرت کے بغیر، اور قدرت آج نکلنے کی ہے نہیں، تو مراد ہے کہ صحیح جکڑے ہوئے ہو، کہیں بھاگ نہیں سکتے، حساب و کتاب سے بھاگنے کی طاقت نہیں رکھتے، صحیح معنوں میں جکڑے ہوئے ہو اور پابند ہو، یہ مطلب ہے. اب ذرا دیکھو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی، اگر تم طاقت رکھتے ہو نکلنے کی آسمان و زمین کے قطروں سے، کناروں سے، فانفذوا، بس نکلو ہی نکلو، نکل جاؤ، ہم دیکھیں تمہیں، لا تنفذون نکل نہیں سکتے الا بسلطان. جیل سے تو نکل جاتے تھے اور بھی سبق سے بھی نکل جاتے تھے اور بھی ادھر ادھر بھاگ جاتے تھے, لیکن آج جو حساب کتاب کا وقت ہے اب ذرا آسمان و زمین سے نکل کر دیکھو. یورسلو علیکما, بھیجے گا اوپر تمہارے شباط شولے من نار آگ کے, ونحاس اور دھواں یا تانبا سخت دھوئیں ہوں گے. فلا تنتصران, بس تم ایک دوسرے کی امداد نہیں کر سکو گے. وقت نزول عذاب اور پکڑ کے, جب آپ کو پکڑ پہنچے گی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے. بان بس کون کون سی نعمتیں اپنے پروردگار کی تو گدے بان تم جھٹلاؤ گے. شک کا سما, یہ زمانے حساب, بس جس وقت ان شک کا سما پھٹ جائے گا آسمان, پھٹ جائے گا آسمان. ادا ان شک کا سما فکانت, بس ہو جائے گا وہ آسمان وردتن گلابی رنگ کا, سرخ رنگ کا, قد دہان مثل چمڑے رنگے ہوئے کے. قد دہان تیل کی تلچھٹ کو بھی کہتے ہیں اور مثل چمڑے رنگے ہوئے کے, رنگے ہوئے چمڑے کو بھی کہتے ہیں. قد دہان کے دو معنی, تیل کی تلچھٹ کا مطلب اگر بوتل میں تیل ہو اور کافی عرصہ رہے تو اس کی جو میل کچیل ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے, اس کو بوتل کے نچلی سطح پہ وہ بیٹھ جائے گی. تو آسمان ہوگا سرخ, اس تیل کی تل چھٹ کی طرح نرم ہو جائے گا. جیسے وہ نرم ہوتی ہے اس طرح آسمان بھی پگھل جائے گا اور نرم ہو جائے گا. او بزرگوں, دھیان ایک مانا اور دوسرا مانا دھیان مثل چمڑے رنگے ہوئے کے, جیسے رنگیا رنگا ہوا چمڑا ہوتا ہے اس طرح ہو جائے گا آسمان. ابھی اشیا رب کے کمات بان, جہاں پر ستیارت پرکاش, یہ بڑا ہندو گزرا ہے ستیارت پرکاش, یہ کس نے پرانے پاک پر اعتراضات کیے ہیں. ان میں ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ اللہ فرماتے ہیں یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس, کہ قیامت کے دن تم پر آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے. اور اس کو کہا کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, کہ قیامت کے دن آگ میں جلنا نعمت ہے. اور بزرگوں بس کر دے نہیں, کیا اب سارے سو رہے ہیں؟ نہیں, اگر سونا ہے تو بتاؤ, میں انشاءاللہ آپ کو آدھے گھنٹے میں ختم کر دیتا ہوں, صرف آدھا گھنٹہ لگے گا. بڑے سارے سوئے ہیں, سارے سن لو, کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا اس ہفتے میں بہت ساری چیزیں پڑھیں گے, لیکن یہ سوئی الٹوم کیا پڑے گی. ہاں بھائی سارے سوئے ہیں سب. اچھا چلو ٹھیک ہے, گزارا کرو. آپ دیکھو, ہاں کیا کہہ رہا تھا میں, دھوئیں شعلے کس نعمت کا نام ہے؟ کہتے وہ اس بےمان نے لکھا کہ محمد کو اتنا بھی نہیں پتا تھا معاذ اللہ کہ آگ بھی نعمت ہے, دھوئیں دھواں یہ نعمت ہے, یا قیامت کے دن جہنم کا ملنا یہ نعمت ہے. قرآن کہتے ہیں بب اجی آلہ رب کمار کرتے بان, کہتے اس نے ایسے جوڑ ملائے بے معنی کلام ہے جس کا کوئی معنی نہیں. لیکن اس جنگل کو پتا نہیں ستیار پرکاش چبل کو کہ نعمت کا مطلب کیا ہے. ایک ہے بعضے وہ نعمتیں ہیں جن کا استعمال کرنا نعمت ہے, اور بعضی نعمت سے مراد ہے ان کی قبر از وقت خبر دینا نعمت ہے. قبر از وقت اس کے بارے میں اطلاع نعمت ہے. اچانک آگ ملتی وہ بڑا عذاب ہوتا. اللہ نے آگ سے جو پہلے ڈرا دیا جس طرح دھواں ہوگا جس طرح جہنم کی آگ ہوگی, یہ جو قبر از وقت خبر دینا ہے تاکہ انسان سمر جائے تو یہ بھی نعمت ہے. وہ ہر آیت میں نعمت جتائی اور بعد کی خبر دینا یہ نعمت ہے. کچھ تو نعمتیں ہیں بالفعل اور کچھ نعمتیں ہیں بطور پیش قدمی کے ان کی خبر دینا. اللہ نے بتا دیا ایک. دوسرا, آگ بھی نعمت ہے. آگ بھی نعمت ہے. آگ میں جلنا بھی نعمت ہے, لیکن یہ نعمت کس کے حق میں ہے؟ موحدین کے حق میں. تو جب آپ کے مخالفین آگ میں جائیں گے آپ خوش ہوں گے کہ نہیں؟ تو بزرگو, ہاں, جب یہ بڑے بڑے راستی رضا خانی کاڑے وغیرہ یہ سارے آگ میں دیکھ کر ہم خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیا کھنا ہوئے لے نا مزہ پیمانہ اگر پانا. اب ذرا یہاں پر چکھنا, یہ خوشی ہوگی ہمارے حق میں. کافر کا آگ میں جلنا مباحث کے لیے باعث سرور ہے. اس لحاظ سے بھی ابھی ائی آلہ ربے کو ماں تکل سے بان. ہاں, ملا باقر مجلسی اور خمینی دجال ان کو جلتا ہوا دیکھ کر بھی بڑی نعمت ہوگی. ان کا جہنم میں جانا بھی خدا کی نعمت ہے. اور یہ نعمت کس کے حق میں ہوگی؟ مباحدین کے حق میں. رضا خان سے کاڑا کٹھے جائیں اور جل رہے ہوں وہ دیکھنا, وہ بھی باعث سے خوشی اور نعمت ہوگا. اچھا بھائی, یوم کیفیت عذاب, اور اس دن لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. لا يسأل, نہیں پوچھا جائے گا. یوم اس دن نہیں پوچھا جائے گا عن ذنبه, گناہ کے بارے میں. انس ولا جان, کوئی انسان اور نہ کوئی جن. کوئی انسان اور نہ کوئی جن اس دن نہیں پوچھا جائے گا گناہ کے بارے میں. انس ولا جان, کوئی انسان بھی اور جن بھی. کیا مطلب؟ یہاں پر تو سوال ہے. اللہ فرماتے ہیں کفوہم انہم مسئولون, اور دوسرے مقام پہ بار بار آیا اللہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا یا نہیں پوچھے گا. یہ تو بہت ساری آیات کا مضمون ہے, اللہ گناہوں کے بارے میں پوچھیں گے. لیکن یہ آیت آ گئی, لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان, نہیں پوچھا جائے گا گناہ کے بارے میں نہ کوئی انسان نہ جن. یہ سب ان آیات کے ساتھ تعارض ہے جس میں سوال کا اثبات ہے. ہم مسئولون, ان سے سوال ہوگا, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. وہ یہاں پر سوال نہیں ہوگا تو اس کا جواب مفسرین نے متعدد دیے. بعض نے یہ کہا کہ موقع موقع کی بات ہے, جب ابتداء قبروں سے نکلیں گے اس موقع پر سوال نہیں ہوگا, جب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے وہاں سوال ہوگا. تو قیامت میں مقامات متعدد ہیں, کسی جگہ پر کچھ کچھ ہوگی اور کسی جگہ پر پولیس نہیں روکے گی. کسی مقام پر پولیس کھڑی ہوگی. آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مقام پر چوکی والے چھوڑ دیتے ہیں, اگلے مقام پر پوچھ لیتے ہیں. تو جہاں جو پہلی چوکی کی بات ہے, جب قبروں سے نکلیں گے تو پہلی پہلی جو چوکی ہوگی نا, وہاں شناختی کارڈ کی چیکنگ نہیں ہوگی. وہاں پر سارے بھی جاؤ لاج اتالو. اور آگے جب میدان محشر کی چوکی پر پہنچے گے تو وہاں پر سوال ہوگا, وہاں پر سوال و جواب ہوگا. یہ جواب ہے. لیکن یہ جواب اتنا اچھا نہیں, یہ دیا ہے مفسرین نے. لیکن اصل جواب آپ کے پاس لکھا ہے بہت خوبصورت جملہ اور صحیح حل ہے آیت، اگر آپ غور کریں تو نیچے کا سطرے لکھیے کیا لا یسألو، پڑھو پڑھو، یعنی معلوم کرنے کی خاطر سوال نہ ہوگا بلکہ توبیخن و الزامن ہوگا. اب یہ اشکال کا زبردست حل ہے. ایک ہے تفتیش حل کی جائے کہ اس نے گناہ کیا یا نہیں، وہ تو رجسٹر پر ہے، تفتیش نہیں ہوگی، سوال تحقیق کے لیے نہیں. وہ جو سوال جواب ہوں گے تو وہ زجر اور توبیخ کے لیے، تدلیل مجرمین اور بیستی کے لیے. معلوم ہوتا ہے کہ لا یسألو کا مفہوم اور ہے اور یسألون کا مفہوم اور ہے، پوچھے جائیں گے کا مفہوم اور ہے. جہاں پوچھے جائیں گے مقصد ہے بطور زجر اور ڈانٹ اور تدلیل کے پوچھے جائیں گے، اور جہاں پر سوال نہیں، یہ سوال کون سا نہیں ہے، تحقیق و تفتیش کے لیے سوال نہیں ہوگا، معلوم کرنے کے لیے سوال نہیں ہوگا. لا یسألو عن ذنبہ ان سن ولا جان. ہاں یہ لوڈ سپیکر والے بزرگ کو بلاؤ. فبأی آلاء ربکما تکذبان یعرف المجرمون بسیما. یعرف المجرمون، پہچانے جائیں گے مجرم لوگ اپنی علامتوں کے ساتھ، علامتوں کے ساتھ، علامتیں ہوں گی کہ ان کے چہروں پر سیاہی، کالے سیاہ چہرے اور آنکھیں ان کی زرقہ، نیلی آنکھیں ہوں گی، کالے سیاہ چہرے، کوئی ان کا سیما ہوگا، چہرہ کی سیاہی اور نیل گونی آنکھیں ان سے پہچان لیے جائیں گے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، بس پکڑے جائیں گے ماتھے سے اور قدموں سے، یعنی پکی پکڑ ہوگی، بھاگ نہیں سکیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ. تدلیل مجرمین، کہا جائے گا یہ ہے جہنم، الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا، جس کی تکذیب کرتے تھے المجرمون، مجرم لوگ جس کو نہیں مانتے تھے. یطوفون بینہا، چکر لگاتے ہوں گے اس جہنم، وبین حمیم، اور درمیان گرم پانی کے، آنل جو سخت گرم ہے، وہ مجرم لوگ حمیم اور جہنم کے ارد گرد طواف کرتے ہوں گے، چکر لگاتے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ، بشارت آ گئی اور واسطے اس آدمی